Suka, suka, jadowita brzmi obłudna sztuka. Sprytem się ubiera, fałszem maluje, kłopotów szuka. Uważaj na żmiję, w twoją duszę się wpije. Jak Nosferatu, ze statników użyję. Trzyma cię w szachu, cukierek uroki, a tu bez względu na typ klimatu. Te gesty prosto z teatru, nie po raz pierwszy wystawia do wiatru. Nie możesz nie widzieć faktów, to przecież jawny brak taktu. Metoda prosta, jak na muchy lew. Sztuczna troska, zasadą wbrew. Kryptonim syren śpię, a w duszy moralny chlew. To wszystko blef. O, spójrz tylko, jak się łasi, się wije, mięta stolikami, wygina szyję. Bardzo sympatyczna jak też mije, ale poczekaj, poczekaj chwilę, ja się nie mylę. Już pewnie tutaj, smakowita, lecz potrawa jest zatruta. Celny atak jak strzały Batistuta, to nie ta nuta, to fałsz, to szał ciał. Sprawy nie zdaj sobie, kolejna ofiara, pada zatruty obiekt. Jadowita brzmi obłudna sztuka. Sprytem się ubiera, fałszem maluje, kłopotów szuka. Suka, suka, jadowita brzmi obłudna sztuka. Sprytem się ubiera, fałszem maluje, kłopotów szuka. Poznaj żmiję, zjecie na kolację, ale zdrowie twe wypije. Skandal drugie jej imię, obuda pierwsze na sam widok po tym wietrze. Słodko ostre jak miód z pieprzem, długo mogę mówić jeszcze. Piskliwy głos, zadarty nos, jak z nieba raz strzał cios. Niby, że to niewinny, ty błagasz dość? Ona słodkie stroi miny, wokół kolesi krąży jak chcę wokół padliny. To warzyński błąd nagminny, że potem rzecz przykryje. Ja ci mówię, ty uważaj na żmiję. To mistrzyni kamuflażu, kameleon pierwszy wrażeń. Spod jak więcej skóry, pił się obnaży. Zniszczy cię, o tym marzy, bierze jedną z tych twarzy. Wersji wyimaginowany zdarzeń, trującym gazem. Oddycha, popycha, popycha, dobrym słowem do krawędzi pcha. Cała ona z szatanem spokrewniona, podobna do trojańskiego konia. Obłudna, dumna taka, jadowita ona. Może mi to wyjaśnisz, czemu twoja pomoc jak pawulonu zastrzyk? Opowiesz mi to może, dlaczego twoje słowa są jak noże? Może mi to wyjaśnisz, czemu twoja pomoc jak pawulonu zastrzyk? Opowiesz mi to może, dlaczego twoje słowa są jak noże? Jadowita brzmi obłudna sztuka. Sprytem się ubiera, fałszem maluje, kłopotów szuka. Suka, suka, jadowita brzmi obłudna sztuka. Sprytem się ubiera, fałszem maluje, kłopotów szuka. Suka, suka, suka, suka.